शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका तक कुछ विचार हो गए, एक वार्तिक बचा हुआ था। वार्तिक में विद्या निष्क्रियार्थम हस्ते तुल्य ऋषभ इत्यादि कहा, माने दक्षिणा देने के लिए कहा, उपदेश सुना है तो दक्षिणा के लिए कहा। जनक जी ने कहा जिसमें एक हाथी के समान होगा बैल ऋषभ होगा और 1000 गाय होंगे, मैं आपको देता हूं इसके बदले। जो आपने जो आयतन और प्रतिष्ठा और उपनिषद बता दिया किस नाम से उपासना करनी है, वो बाग देवता की, बाघ अधिष्ठा देवता अग्नि की उपासना माने किस तरह से करें। जेत्वाचार्य ने केवल बागवी ब्रह्म करके छोड़ा था, आपने आयतन बता दिया, उसका आश्रय बता दिया और प्रतिष्ठा बताई, आकाश अभ्याकृत आकाश को बताया और उपनिषद बताया, प्रज्ञा इति उपासित प्रज्ञा, तो ये सब बता दिया। इसके बदले में निष्क्रिय होने के लिए आपके उपदेश से उरीण होने के लिए मैं एक हाथी के समान बैल होगा जिसमें 1000 गाय आपको देता हूं, ऐसे जनक जी ने कहा। तो इसका अभिप्राय वार्तिकार बताते हैं, ये हस्ती के समय को ऊपर कहा विद्या निष्क्रियार्थम यदि अत्राहुर वार्तिकाचार्य तथा इस विषय में सूर्येश्वराचार्य जी वार्तिकाचार्य कहते हैं हस्त्रिस्वमिति चोक्त्या भण्यते गुरु दक्षिणा सततां नाग्रहे तत्तां पिता मे इति हेतु हस्तिरिसमिति च उक्त्या इस कथन के द्वारा उक्त्या कथनात् कथन पथरे इस कथन के द्वारा हस्तिरिसम सहस्रम ददामि यही तो कहा ना इति उक्त्या गुरु दक्षिणा भण्यते इस कथन के द्वारा क्या कहा गुरु दक्षिणा कहा है भण धातु शब्द अर्थ होता है भण्यते मैंने कहा जाता है गुरु दक्षिणा कहा जाता है सततम नाग्रह स माने याज्ञवल्क्य न अग्रहित ग्रहण नहीं किया याज्ञवल्क्य नाग्रहित नाग्रहित ताम ताम माने दक्षिणा उस दक्षिणा को याज्ञवल्क्य जी ने ग्रहण नहीं किया क्यों पिता में इति हेतु की हेतु का कथन कर दिया पिता में अमन्यता नाम शिष्य हरे था मेरे पिता का ये मंतव्य था कि शिष्य को संतुष्टि किए बिना अनुशासन में उपदेश किए बिना मुख्य उपदेश आत्मज्ञान तक पहुंचाए बिना आत्मा तक पहुंचाए बिना कोई दक्षिणा नहीं लेना चाहिए ऐसा पिताजी के मानते थे मेरी भी अभिप्राय ऐसा ही है। इसलिए अभी आप उस स्थिति में पहुंचे नहीं हो यही कहना चाहते हैं आत्मभाव में पहुंचे नहीं हो अभी इसलिए मैं अभी दक्षिणा नहीं देता यही कहना है हस्तिरेशम इति जो उक्ति पढ़ने थे गुरु दक्षिणा को ही कहा जाता है हस्तिरेशम शास्त्र के द्वारा गुरु दक्षिणा उपदेश सुना है तो दक्षिणा सततम स माने याज्ञवल्क्य ताम दक्षिणाम न ग्रहित दत्ताम ताम दत्ताम न ग्रहित वो दिए गए जो दक्षिणा है वो नहीं लिया क्यों पिता में इति हेतु की पिता में अमन्यता इत्यादि हेतु वचन है ये हेतु का कथन किया पिता में अमन्यता नाम से सहता इत्यादि नन्वशिष्ट ये नन्वनुशिष्ट एवायम पूर्वोक्तरनुशासन पितृप्रतोपरोधोत्र नात कश्चन विद्यते पूर्व पक्ष आकर बोलते हैं ननु अनुष्ठ एवायम पूर्वोक्त अनुशासन पूर्व में जो बता अनुशिष्ट हो गया उसको उपदेश दे दिया है आयतन बता दिया प्रतिष्ठा बताई उपनिषद बता दिया है तो उपदेश हो चुका है ननु अनुशिष्ट एव अयम अयम जनक अनुशिष्ट एव अनुशिष्ट है याज्ञवल्क्य के द्वारा अयम पूर्वोक्त अनुशासन पूर्वोक्त अनुशासन आयतन है और प्रतिष्ठा है और उपनिषद है इनके द्वारा अनुशिष्ट हो गया है जनक तो पितृव्रत उपरोध अत्र यहां पर पितृ मारे अभिशाप लगने वाला नहीं है पितृव्रत भंग नहीं होगा क्यों उपदेश करके लेना चाहिए उपदेश हो गया है पूर्वोक्त उपरोध है यहां उपरोध बने उस मान भंग हो भंग नहीं होगा नाता कश्चन वितरित किसी प्रकार भी पितृप्रत का भंग होने के सवाल नहीं क्यों उपदेश दे दिया है जनक को याज्ञवल्क्य जी ने तो दक्षिणा लेनी चाहिए ये शंका है उत्तर देते हैं ना ऐसी बात नहीं है ये जो थोड़े बहुत उपदेश से काम नहीं चलेगा पूरे आत्मज्ञान तक पहुंचाना होगा, तभी दक्षिणा में योग्य होता है। यही कहना चाहते हैं, नात्मविद्यातिरेकेण पितुर्वस्तुंतरे यत असमाप्ते पुमर्थस्य मतम नाश्यानुशासनम्। ना ये बात नहीं है, उपदेश हुआ नहीं है, आगे बल के कहना है ना, आत्मविद्या अतिरेकेण आत्मज्ञान से अतिरिक्त के द्वारा उपदेश पूरा होने वाला नहीं है। अतिरेकेण आत्मविद्या अतिरेकेण आत्मज्ञान से अतिरिक्त जो साधन होगा उसके द्वारा पितुर वस्तुंतर पिता का अन्य वस्तु है यतः असमाप्त पुमर्थ से पुरुषार्थ की समाप्ति नहीं मान्य थे पिता की, आत्मज्ञान को छोड़कर के अन्यत्र पुरुषार्थ के साथ समाप्ति नहीं मानते हैं पिता की। मतम पिता पितु मतम पिता का मत है, नाश्यानुशासन इसका अनुशासन हुआ ही नहीं अभी, इस जनक का अश्य मान जनक अश्य अनुशासन होना, आत्मज्ञान के उपदेश तो हुआ ही नहीं है। ये तो उपासना के विषय में थोड़ा बता दिया है, आत्मज्ञान के विषय हुआ नहीं, यही है। तो आत्मज्ञान कैसा है कहते, यस्मिन ज्ञाते खिलम ज्ञातम कृतम आप्तम च कामितम तित्यक्षतम च संत्यक्तम पितुस्तद अनुशासनम। पिता के उपदेश तो यही है, नाम शिष्य हरेत, इसका अर्थ यही होता है। क्या होता है, यस्मिन ज्ञाते जिस आत्मा को जान लेने पर, यस्मिन ज्ञाते जिसके जानने पर अखिलम ज्ञातम से संपूर्ण जाना हुआ हो जाता है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, आत्मा में कल्पित है सारा संसार, यदि आत्मा को जानो तो सबको जानो, स्थिति यस्मिन ज्ञाते अखिलम ज्ञातम संपूर्ण जगत जाना हुआ हो जाता है, और कृतम जितने भी जगत बनाया हुआ हो जाता है, यस्मिन ज्ञाते कृतम सारे जगत किया हुआ हो जाता है, और आप्तम सारे के सारे प्राप्त हो जाता है जगत, आप्तम कामितम आप्तम कृतम आप्तम कामितम, जो कामित पदार्थ है इष्ट पदार्थ जिसको मान के किया था वो प्राप्त हो जाता है जिसको जानने पर। तित्यक्षितम च संत्यक्तम, त्यागना इष्ट जो होगा उसको त्यागा हुआ हो जाता है जिसको जानने पर, यस्मिन ज्ञाते तित्यक्षितम तेज धातु से सम करके निष्ठा किया हुआ है तित्यक्षितम, त्यागना इष्ट जो होगा उसको तित्यक्षितम कहा, त्यागने के लिए इष्ट हो जो वो त्यागा हुआ हो जाता है, संत्यक्तम त्यागा हुआ हो जाता है किस, यस्मिन ज्ञाते जिसके जानने पर, ऐसी स्थिति है। पितुस्तद अनुशासनम, पिता के तो यही उपदेश है बस, नानसी से हरे तक अर्थ यही है, जिसके जानने पर ये सब हो जाता है। क्या हो जाता है, संपूर्ण जगत जाना हुआ हो जाता है, संपूर्ण जगत किया हुआ हो जाता है, संपूर्ण जगत कामित पदार्थ जितने इष्ट पदार्थ पाया हुआ हो जाता है जिसके जानने पर, अब पाना कुछ रहा नहीं, जैसे हाथी के पैर में सारे पैरों का समावेश है, समुद्र स्नान से सारी नदियों का स्नान हो जाता है, इस प्रकार आत्मज्ञान होने पर सारा फल मिला हुआ है, ये होता है। तो जिसके जानने पर संपूर्ण जाना हुआ होता है और संपूर्ण किया हुआ हो जाता है, और कामित पदार्थ जो इष्ट पदार्थ जो माना हो प्राप्ति पाया हुआ हो जाता है, और त्यागना इष्ट जो होगा वो त्यागा हुआ हो जाता है, तत्क्षतम से संत्यक्तम त्यागा हुआ हो जाता है, यस्मिन ज्ञाते जिसके जानने पर। पितुस्तद अनुशासन, पिता के उपदेश तो यही है, नाम शिष्य हरिता का अर्थ यही है। अभी जनक को आत्मज्ञान हुआ नहीं है इसलिए पूरा उपदेश हुआ नहीं है, इसलिए 1000 गाय एक बैल के साथ लेने योग्य मन नहीं है, यही है उनका अभिप्राय, नाम शिष्य हरिता। यथोपस्तम परम नान्य आत्मरो विद्यते परम सम्यक तद ज्ञान में तद अन्य तद नेत्र प्रसा मति ही, ये तो जिस हेतु से कि वस्तुअंतरम न आत्मनो अन्य वस्तुअंतरम परम न विद्यते, आत्मा से अतिरिक्त अन्य वस्तु है ही नहीं, जो अन्य वस्तु होती है झूठी बुद्धि है, वो अन्य वस्तु है ही नहीं। जैसे सोना को जिसने जान लिया हो तो जेवर सोना ही है, जेवर आदि आभूषण आदि सोने से भिन्न होता ही नहीं है, इस प्रकार क्यों जितने भी आभूषण हैं माने सुवर्ण में कल्पित है सोना, हमारी दृष्टि आभूषण हो जाती है अज्ञान के कारण, ठीक इसी प्रकार आत्मा, आत्मा को जानना ही सब कुछ होता है, आत्मा के अज्ञान से यह आए झूठी बुद्धि है सारे, अन्य पक्ष में बुद्धि होना ही कहते हैं। यह तो वस्तुअंतरम न अन्यत, आत्मा न वस्तुअंतरम न विद्यते परम, परम अन्य वस्तु है ही नहीं, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं, सब आत्मा ही है। सुषुप्ति में आत्मा अकेला ही होता है, अजागृत में खड़े हो गए सब कल्पना हो गई, उसे आत्मा में कल्पना है वस्तु नहीं है। सम्यक तज ज्ञान में बात है, इसलिए वो जो आत्मा ज्ञान है ना सम्यक ज्ञान, यही ज्ञान ही अतः तद अन्यत्र मृषावती, सम्यक ज्ञान तो यही है, आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, ये बुद्धि सम्यक ज्ञान है। और तद अन्यत्र मृषावती, आत्मा से अन्यत्र जो बुद्धि होती है ना मृषा बुद्धि, झूठी बुद्धि है, वस्तु है ही नहीं, केवल बुद्धि होती है। जैसे मृतिका में घट आदि बुद्धि हो जाती है, और लोहे में औजार आदि बुद्धि हो जाती है, सुवर्ण में आभूषण आदि बुद्धि हो जाती है, इसी प्रकार है। एक आत्मज्ञानोदयाय याज्ञ बल के तो वदत उपासनान्य शेषाणी तथा कर्माण्य शेषतः। क्यों आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, उपासना या कर्मादि की चर्चा क्यों किया? कर्म की चर्चा, उपासना की चर्चा क्यों प्रश्न आता है? आत्मज्ञान उदया है, ये जो कर्म और उपासना की जो चर्चा है ना, आत्मज्ञान की उत्पत्ति के लिए है, आत्मज्ञान के उद्भव के लिए है। एक आत्मज्ञान उदया एवं आत्मज्ञान के उदय के लिए, उद्भव के लिए ही याज्ञवल्क्य अतो अवदत अवदत। याज्ञवल्क्य ने भी कहा, क्या कहा? उपासनानि अशेषाणि तथा कर्माणि अशेषतः। बहुत सारे उपासनाओं को बताया, बहुत सारे कर्मों को बताया, याज्ञवल्क्य जी ने बताया है किसके लिए? आत्मज्ञान के उत्पत्ति के लिए। यही है, आत्मज्ञान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कर्म उपासना। निष्काम कर्म, निष्काम उपासना आदि जब तक न हो, अंतकरण की शुद्धि होगी नहीं, तो अंतकरण की शुद्धि नहीं होगी तो कितने भी बार वेदांत सुने आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए निष्काम कर्म, निष्काम उपासना कहा है किसके लिए? ज्ञान उत्पत्ति के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए नहीं, केवल आत्म पहचानने के लिए। बस आत्म तो प्राप्त ही है, ज्ञान के लिए, ज्ञान के साधन है ये निष्काम कर्म। ये कहा ठीक है। हस्ति इत्यादि व्याख्या से कहा, हस्ति ऋषभम ददामि इत्यादि जो वाक्य है उसकी व्याख्या करते हैं। कहा हस्ति का, हस्ति ऋषभम इति उक्तिया भण्यते गुरुदक्षिणा, गुरुदक्षिणा ही कही जाती है शब्द के द्वारा। शिष्यम कृतार्थम अकृत्वा ततो दक्षिणा न ग्राह्या इति पितुर मम च अभिप्राय हो। याज्ञ बल जी कहते हैं कि शिष्य को कृतार्थ किए बिना, ततो मन शिष्य से दक्षिणा न ग्राह्या, तत मने शिष्य से दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। पितुर ममत अभिप्राय, पिता का भी अभिप्राय यही, मेरा भी अभिप्राय यही है। इसलिए न तो तुम अद्यापी कृतार्थ, क्योंकि अभी भी तुम कृतार्थ नहीं हुए हो, प्रयोजन प्राप्त नहीं हुए हो। जनक को बोल रहे हैं या कि बोल रहे यही है, न तो तुम अद्यापी कृतार्थ परधि भी रहा। परमात्मा ज्ञान तो है ही नहीं ना तुम्हें अभी, धी मन ज्ञान, परमात्मा ज्ञान शून्य हो तो, आत्मज्ञान से शून्य हो, जगत का ज्ञान है तुम्हें, पर अभी विराट उस परमात्मा तत्व का ज्ञान से अभाव, ज्ञान का अभाव है। इसलिए अतः तत्व दक्षिणा न ग्राही, इसलिए तुम्हारे से दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए अभी, तो आत्मज्ञान है ही नहीं तुम्हारे में, ऐसा है कि कहा। यही कहा पिता में इति हेतु की ही कहा, ये कहा वो दक्षिणा नहीं ली पिता में, ये जो अमन्यता इत्यादि हेतु कथन कर दिया नाम शिष्य हर इत्यादि। राजतत्व तो गोधन आदान भी, राजा के द्वारा दिया गया जो गोधन है 1000 गाय एक बैल के साथ आदान भी ग्रहण करने पर भी पितृव्रत भंग नास्ती, पितृव्रत का भंग नहीं होगा, क्यों? उपदेश दे चुके हैं यज्ञ बल्कि जी जनक को पूर्व में, आयतन आदि बता दिया है, उपदेश हो गया ना। राजतत्व तो गोधन आदान भी, गोधन का आदान करने पर भी, ग्रहण करने पर भी, राजा के द्वारा दिया गया जो गोधन है उसको लेने पर भी पितृव्रत भंगो नास्ती, पितृव्रत का भंग नहीं होगा। नाम शिष्य हरे तो वाक्य का भंग नहीं होगा, तो उपदेश तो हो चुका है जनक को, ये शंका है पूर्वादि की। ननु करके कहा, ननु अनुशिष्ट एव अयम, अयम जनक अनुशिष्ट एव, उपदेश प्राप्त कर चुका है जनक याज्ञ बल से, पूर्वोक्त ही अनुशासन, पूर्व में जो कहा गया अनुशासन उपदेश थे कौन? आयतन बता दिया है, प्रतिष्ठा बता दिया है, उपनिषद बता दिया है, हो गया उपदेश अनुशासन। ये कहा पितृव्रतो परोधोत्र, इसलिए पितृव्रत का भंग नहीं होगा यहां, ना तक कैसे नहीं देते, कोई अपराध लगने वाला नहीं आप या केवल के जो ग्रहण करने पर भी पूर्वादि ने कहा। ठीक है, हम कहते हैं तत्व ज्ञान आद अन्यत्र पुनर्थ असमाप्ति। देखो आत्मज्ञान से अन्यत्र जो भी होगा ना, पुरुषार्थ की समाप्ति नहीं होती है। चार पुरुषार्थ में मुख्य पुरुषार्थ है आत्मज्ञान, मोक्ष प्राप्ति, यही आत्मज्ञान से, यही सिद्धांत की ओर से कहा। तत्व ज्ञान आद अन्यत्र आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से अन्यत्र पुमर्थ असमाप्त है, पुरुषार्थ की समाप्ति न होने से तस्मादेव मुक्ति लाभाद, क्यों? आत्मज्ञान से मुक्ति होना मिलना है, अन्य से मुक्ति मिलनी नहीं है, संसार से मुक्ति आत्मज्ञान से होनी है। तद अनुशासनम पितुर विवक्षितम, इसलिए आत्मज्ञान के उपदेश ही पिता के विवक्षित है। नानु शिष्य अर्हता का पिता का अभिप्राय यही है, आत्मज्ञान ही पिताजी के लिए विवक्षित है। तन्न उक्त अनुशासनात् ते कृतार्थता, इसलिए विवक्षितम तत् न उक्त अनुशासनात्, इतने उपदेश मात्र से तुम्हारे कृतार्थ नहीं हुआ ना, तुम कृतार्थ नहीं हो। कितने उपदेश, ये तो आयतन आदि थोड़ा बता दिया, इतने मात्र से कृतार्थ तुम नहीं हुए जनक जी, ये कहना चाहते हैं। न उक्त अनुशासन, जो पूर्वोक्त अनुशासन है ते माने तुम्हारा कृतार्थ, तुम्हारे में कृतार्थ नहीं है अभी, माने प्राप्त प्रयोजन नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ नहीं तुम्हें, इति परिहरित, एक खंडन किया ना करके खंडन किया है। नात्म विद्यातिरेकेण पितुर्वस्तुतिरेयत असमाप्तेर पुनर्तस्य मतम नाश्य अनुशासन, कहा आत्मज्ञान से अतिरिक्त रूप से अन्य वस्तु में पुरुषार्थ की समाप्ति नहीं होती है, पिता की मान्यता ऐसी है। आत्मज्ञान से अतिरिक्त वस्तु में पुमर्थ माने पुरुषार्थ के समाप्ति नहीं होती है, ये मेरे पिता के अभिप्राय है। ये कहा टीका में कहते हैं पितुर इष्टम अनुशासन को पश्चित है, पिताजी को जो इष्ट अनुशासन उपदेश है उसी को स्पष्टीकरण करते हैं। क्या है, कहा यस्मिन इत्यादि का, यस्मिन ज्ञाते जिसके जानने पर, यस्मिन ज्ञाते खेलम ज्ञातम संपूर्ण ज्ञात हो जाता है, और कृतम संपूर्ण किया हुआ होता है, संपूर्ण आप तो प्राप्त हो जाता है जिसके जानने पर, कोई अप्राप्त नहीं रहता। और जितने कामित वस्तु थे, इष्ट वस्तु थे, कामना से विशिष्ट वस्तु से पाया हुआ हो जाता है जिसके जानने पर। और तित्यक्षितम त संत्यक्तम, त्यागना इष्ट जितने थे त्यागा हुआ हो जाता है जिसके जानने पर, माने कोई प्राप्त करना बाकी भी नहीं रहता, कोई त्यागना बाकी भी नहीं रहता जिसके जानने पर, वह है आत्मा। पितुस्तद अनुशासनम, वही है पिता के उपदेश, तो वही है, उतने कृतार्थ करने के बाद शिष्य से जो दान देता हो ले। न केवलम पितुरेव एतन मतम, ये अभिप्राय केवल पिता का ही नहीं किंतु ममापि, मेरे भी यही मत है, मैं भी मेरा भी मत यही है यतः इत्यादि का। ये तो वस्तुअंतरम नान्यत आत्मनो विद्यते पर, जिससे कि देखो आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं कोई, अन्य वस्तु जो होती है वो मिथ्या बुद्धि है, न होता हुआ वासना है, विवर्त है। एक सम्यक तज ज्ञान में आता तज अन्यत्र विषावृति, सम्यक ज्ञान तो वह आत्मज्ञानी है, अन्य अन्य तो जो बुद्धि होती है तो झूठी बुद्धि होती है। एक ठीक है, कहते हैं आत्मनो अन्यत वस्तु स्वतंत्रम परतंत्रम वा ये तो नास्ती, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु स्वतंत्र भी नहीं है परतंत्र भी नहीं, वस्तु ही नहीं है क्या स्वतंत्र परतंत्र होना, उसने रज्जु में जो सर्प भ्रांति होती है वो सर्प स्वतंत्र परतंत्र बोलना ही नहीं होता, कि वस्तु हो तो स्वतंत्र परतंत्र कहा जाता है, वस्तु ही नहीं, वो आत्मा से अतिरिक्त वस्तु, जब वस्तु की सिद्धि नहीं है तो स्वतंत्र है कि परतंत्र है बोलना दूर रहा। ये कह रहे हैं आत्मनो अन्य वस्तु स्वतंत्रम पर स्वतंत्रम परम अपरम बा, तो स्वतंत्र वस्तु परमात्मा रूप में अपर कोई भी नहीं, ये तो नास्ति। अतः तत् धीरे व सम्यक थी, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु कोई नहीं है ऐसे जानना ही सम्यक बुद्धि यही है, स्वतंत्र भी नहीं परतंत्र भी कोई वस्तु नहीं, ये सम्यक ज्ञान है। तद अन्यत्र दृष्टि, अन्य बुद्धि जो होती है घटपटादि बुद्धि हो जाती है, जो वो बुद्धि जो है मिथ्यादि, यही है मिथ्यादि इति ममापि, मेरे भी यही मत है, आत्मा से अतिरिक्त जो वस्तु की प्रतीति होती है मिथ्या बुद्धि है, मेरा भी यही मत है। कहा मतम माने मतः मतम, अतः इसी कारण से तव आत्मज्ञान वैकल्यात् न कृतार्थत्व, इसलिए तुम्हारा जनक जी आपके आत्मज्ञान अभी नहीं है, आत्मज्ञान का अभाव है, आत्मज्ञान से विकल हुआ, इसलिए अभी कृतार्थता नहीं हो, तुम कृत प्रयोजन वाला नहीं हो, इसलिए तुम्हारी दक्षिणा अभी नहीं लेनी है। एक तभी तदेव उपदेष्टव्यम किमित उपासना, फिर आत्मज्ञान का उपदेश करना चाहिए, फिर यहां उपासना क्यों बता रहे हैं, बागवय ब्रह्म प्राणवय ब्रह्म इत्यादि क्यों कहना, फिर वही उपदेश करे, यदि आत्मज्ञान के बिना कृतार्थता नहीं है तो उसी को उपदेश करना चाहिए, फिर यहां दूसरे उपासना की चर्चा क्यों की। तब कहते हैं आगे तरी तदेव उपदेष्टव्यम, फिर तो आत्मज्ञान ही उपदेश करना चाहिए जो कृतार्थता हानि हो तो, किमित उपासनानी मुनि अनुमोदित, फिर मुनि याज्ञवल्क्य जी मुनि उपासना को अनुमोदन क्यों करते हैं, तत्र उसके उत्तर में कहा आत्मज्ञान इत्यादि का आत्मज्ञान हो दया याज्ञ बल के तत्व पदक यही है आगे आत्मज्ञान के उदय के लिए उत्पत्ति के लिए ये साधन बताया गया है। इनके बिना आत्मज्ञान होगा नहीं, निष्काम कर्म निष्काम उपासना ज्ञान आत्मज्ञान होगा नहीं, जो अंतकर्ण शुद्धि होगी नहीं, अंतकर्ण शुद्धि के साधन तो यही होते हैं, अंतकर्ण शुद्ध होने पर ज्ञान होगा यही है। नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह वित्तते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, भगवद गीता में कहा है आत्मज्ञान के समान पवित्र वस्तु कोई नहीं संसार, किंतु कैसे होगा कहते स्वयं होता है वो योग संसिद्ध होने पर, योग मानी यही है कर्म उपासना, सिद्ध हो गया तो ज्ञान स्वतः हो जाएगा, साधन करने पर साध्य स्वतः मिल जाता है, करना साधन को है साध्य को कुछ करना नहीं है, ज्ञान तो होने का है करने का नहीं, करना है उपासना कर्म वो करने के उसके कारण ज्ञान होगा, ज्ञान होने की वस्तु है। तत्स्वयं योग संसिद्ध, योग यही कर्म और उपासना से सिद्ध होने पर स्वतः हो जाता ज्ञान, क्यों ज्ञान करने का वस्तु नहीं, करने का वस्तु होता तब कुछ करते, वो तो जानना होना है, साधन परिपक्व हो तो साध्य स्वतः हो जाता है स्थिति। तो आत्मज्ञान होता याज्ञ बल्कि प्रतोपदत्त कहा, याज्ञ बल्कि ने भी उपासना कर्म की चर्चा की है किसके लिए, आत्मज्ञान की उत्पत्ति के लिए है, उपासना अशेषाणी तथा कर्माणि से बहुत सारे उपासनाओं को कहा, बहुत सारे कर्मों को कहा, काम्य कर्म नहीं निष्काम कर्म निष्काम उपासना की चर्चा है ठीक आने जाते हैं। यथा सर्वाणि कर्माणि विविदिशा श्रुतेर ज्ञानोदयाघ्राणी तथा एतानि उपासनानि अन्यतः तानि अनुमोदितवान इत्यर्थ कहते हैं, उपासनानि अतः तान अनुमोदितवान इत्यर्थ, जैसे यथा सर्वाणि का सारे कर्म कहा तमेतम ब्राह्मणा विदिशंति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशक, इसी में आगे आना है कर्म की चर्चा है, यज्ञेन माने कर्म है, उसी को जानना चाहते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग, किसको उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा करते हुए क्या करते हैं विदिशंति दानेन निष्काम दान अनाशकेन अंतिम में विशेषण लगाते होगा मान निष्काम दान, यह नहीं कि यह दूंगा तो आगे मेरे को ऐसा देगा ऐसा प्रति उपकार के भाव से नहीं, निष्काम दान अनाशक है ना विशेषण है दान है ना अनाशक है, एक तो नाश वाला दान होता है प्रति उपकार की भावना से देगा तो नाश वाला हो गया, किंतु अनाशक है ना कहा है यज्ञ है ना दान है ना, यज्ञ माने कर्म आदि और तपस्या तपस्या अनाशक है ना, तीनों में माने फल की इच्छा से रहित होकर के किया हुआ वही होता अनाशक, यज्ञ हो फल फल इच्छा से रहित हो, आगे इसी में आना है आगे तमेतम ब्राह्मण विदेशंति यज्ञ दान तपसा अनाशक, यह कर्म की चर्चा हो ठीक है। यथा सर्वाणी कर्माणी विदिशा श्रुति, विदिशा श्रुति वही है तमेतम ब्राह्मणा विदिशंति यज्ञ दान तपसा अनाशक, विदिशा श्रुति है यथा सर्वाणी कर्माणी विदिशा श्रुति, विदिशा श्रुति से ज्ञानोदयार्थानी किसके लिए वो कर्म, निष्काम कर्म आदि जो बताए किसके लिए ज्ञान उत्पत्ति के लिए है, वो विदिशंति जानना चाहते हैं इसलिए कर्म कर रहे हैं, ज्ञान नहीं हुआ जानना चाहते हैं इसलिए ऐसा है ज्ञानोदय अर्थान तथा एतानि उपासना, ये जो यहां बताए गए उपासनाएं हैं यह भी उपासनानी अतः ये भी उसी प्रकार है ज्ञान उदय के लिए, अतः तान अनुमोदितवान इसलिए उन उपासनाओं को याज्ञवल्क्य ने अनुमोदन किया है ये कहा। अच्छा आगे तो मंत्र है ना आगे, यदेव ते कश्चिद अब्रवीत तच्छृणवामेति अब्रवीन्म उदंग सौल्वायनो प्राणो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात् तथा तच्छौल्वानो छौल्वायनो अब्रवीत प्राणो वै ब्रह्मेति प्राणतो अप्राणतो ही किम स्यादिति अब्रवीत्ते तस्य आयतनं प्रतिष्ठां नमे अब्रवीतिति एकपादायतन सम्राडिति सवैवो ब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राणैव आयतनं आकाश प्रतिष्ठा प्रियं इति एनदुपाशीत ता प्रियता याज्ञवल्क्य प्राणैव सम्राडिति होवाच प्राणस्य वै सम्राट कामाय अयाज्यम याजयति अप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृह्णाति अपि अपि तत्र वदाशंकं भवति याम दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट कामाय प्राणो वै सम्राट परमं ब्रह्मा नैनं प्राणो जहाति सर्वाणि एनं भूतानि अभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान् एतदुपास्ते हस्तिरसवं सहस्रमदामेति होवाच जनको वैदेह सहोवाच याज्ञवल्क्य पितामह मन्यता नाननु शिष्य हरेतेति यदेव ते कश्चिद् अब्रवीत् तच्छृण्वामेति अब्रवीन्म उदङ्ग सौल्वायनो प्राणो वै ब्रह्मेति यथा मातृवान् पितृवान् आचार्यवान् ब्रूयात् तथा तच्छौल्वावनो अब्रवीत् प्राणो वै ब्रह्मेति अप्राणतो हि किं स्यादिति अब्रवीत्तूते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् न मे अब्रवीति एक सम्राटिति सवैदो ब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राण एव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रियम इति येनोपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राटिति उवाच प्राणस्य वै सम्राट कामाय अयाज्यम याजयति अप्रतिगृह्यं प्रतिगृह्णाति अपि तत्र पदाशंकं भवति यां दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट कामाय प्राणो वै सम्राट परमं ब्रह्मा नैनं प्राणो जहाति सर्वाणि एनं भूतानि अविरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वान् एतदुपास्ते हस्तिरसवं सहस्रं ददामीति उवाच जनको वैदेह सहोवाच याज्ञवल्क्य पितामह मन्यत नाननु शिष्य हरेतेति यदेव कश्चित् अब्रवीत् तच्छृण्वाम इति याज्ञवल्क्य ने कहा यह जनक जी तुम्हारे तुभ्यम ते माने तुभ्यम तुम्हारे लिए जो कोई आचार्य ने कुछ कहा हो तो वो मैं सुनना चाहता हूं हम सुनना चाहते हैं उसको ऐसा कहा क्यों अनेक आचार्य से भी हो आप इसलिए जो कोई जिस किसी आचार्य ने आपको कहा हो उस ब्रह्म के विषय में तो हम सुनना चाहते हैं ऐसा कहा अब्रवीण में उदंग का सौल्वायन कहते हैं एक उदंग का नाम के आचार्य थे सुल्ब का संतान होने से सौल्वायन कहा उनको डरादि पे फक फक लगा हुआ है फक लगाने से पकवायन हो गया आदि की वृद्धि हो गई सौल्वायन सुल्ब का संतान है वो उदंग का उनका नाम है सुल्ब का संतान होने से सौल्वायन कहा गया उन्होंने कहा मेरे लिए क्या कहा मैं माने मह्यम अब्रवीत प्राण वही ब्रह्म थी प्राण को ब्रह्म कहा प्राण ही ब्रह्म कहा प्राण माने ये जो आध्यात्मिक वायु सहित घ्राणेन्द्रिय इंद्रियों का प्रस्ताव है आगे फिर चक्षु की चर्चा आने पहले बाक आ गया आगे चक्षु स्रोत्र इत्यादि आना है या प्राण का अर्थ घ्राण है किंतु वायु सहित आध्यात्मिक वायु सहित घ्राण को लेना है प्राण सहित अर्थ है प्राणों को ही ब्रह्म की ये ब्रह्म कहा माने ये मुख्य ब्रह्म ने ब्रह्म के तरफ जाने के साधन है ये इसलिए यहां से शुरू किया है प्राण को ही ब्रह्म याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अनुमोदन करते हैं यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान गुरियात जैसे माता वाला होगा पिता वाला होगा गुरु वाला होगा जैसे बोलता हो उसी प्रकार उदंग सौलवायन ठीक बोला ये कहते हैं तथा तत्सौलवायन हो अप्रवृत उस सौलवायन ने वैसे ही कहा सही उत्तर दिया है उसने सत्य बोला है प्राण ब्रह्म है कहा सही है वही अप्राण तो ही किम से जिसके प्राण नहीं तो क्या होगा मृत शरीर में कोई काम होता नहीं है अप्राण तो ही किम से तो इससे क्या लोग के उपकार होगा यदि प्राण हो तो किसी का उपकार हो सकता है प्राण नहीं उपकार नहीं कर सकता अप्राण तो ही किम से प्राण रहित व्यक्ति से क्या होगा कुछ नहीं इसलिए प्राण ही ब्रह्म है ठीक है अब्रवृत्त थे तस्य आयतन प्रतिष्ठा किंतु क्या वो भी कहा कि नहीं तुम्हारे लिए उसके उस प्राण ब्रह्म के आयतन और प्रतिष्ठा को बताया कि नहीं बताया, ऐसा कहा। तो ये कहते हैं जनक, कहते हैं नमे अब्रवीत, ये तो बताया नहीं मुझे, केवल प्राण ब्रह्म बताया है उदंग का सहलवायन ने, माने आयतन और प्रतिष्ठा को नहीं बताया। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं देखो चतुर्थांश है, फिर तो चार अंशों में से एक अंश का ही उपदेश हुआ, तीन अंश बाकी है। एक पाद वा ये सम्राट इति कहा, एक पाद है ब्रह्म का, चार पाद में से एक पाद है, ये एक अंश है प्राण ब्रह्म जो कहा ये सम्राट, ये तो ये जो ब्रह्म है ना, ये ब्रह्म जो प्राण रूपी ब्रह्म है, ये माने ब्रह्म, ये ब्रह्म एक पाद है। तो जनक जी कहते हैं सवैनो ब्रूही, वह आप बताइए, स माने वो जो एक तीन पाद बचे है ना आयतन और प्रतिष्ठा, आप बताइए क्या की बल्कि आप बताइए कहा। तो उत्तर देते प्राण एव आयतनम, ब्रह्म भी प्राण है और ये भी प्राण है। तो वहां प्राण वही ब्रह्म में प्राण शब्द का अर्थ होता है वायु देवता, देवता लेना है ब्रह्म शब्द से, ये चलने वाला श्वास को नहीं लेना, इसके जो देवता है वायु देवता उसको लेना है, और यहां उसके आयतन से प्राण है ये लेना है, प्राण एव आयतन बोल दिया, यही आयतन इसका प्राण ही है, प्राण ब्रह्म का आयतन प्राण, प्राण ब्रह्म माने वायु देवता, देवता है वो उपास्य, ये प्राण नहीं उपास्य, और आयतन में लिया गया प्राण है यही है। आकाश प्रतिष्ठा, आकाश माने वही होता है अंतर्यामी, अव्याकृत आकाश, सारे पर्याय में प्रतिष्ठा आकाशी है, अंतर्यामी पहुंचना है ईश्वर है, आकाश प्रतिष्ठा एक। और प्रियम इति एरत उपास्य, एरत ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है ना प्राण ब्रह्म, एरत माने ब्रह्म, इस ब्रह्म को प्रियम इति उपास्य, प्रिय ऐसे नाम से उपासना करना चाहिए, पहले प्रज्ञा इति उपास्य कहा था, अभी प्रिय नाम से कहा उपासित, ऐसे चिंतन करना चाहिए, कही उपासना करें कहा। का प्रियता याज्ञ बल क्या, वो प्रियत्व क्या है यह याज्ञ बल के प्रश्न आया, तो उत्तर देते प्राण एवं सम्राट देवाच, हाँ प्राण ही है प्रिय, ठीक है प्राण एवं सम्राट देवाच, क्यों इतना प्रिय है प्राण, देखो ना प्राण से भी सम्राट काम आया, इसी प्राण की रक्षा के लिए क्या करता है, अयाज्यम ही आ जाएगी, जहां पर यजन नहीं करना चाहिए वहां भी जाके यजन करता है, जहां से लेना नहीं चाहिए वहां भी लेता है, जान लेता है किसके लिए, प्राण की रक्षा के लिए, क्या नहीं करता प्राण की रक्षा के लिए, इसलिए प्रिय प्राणी होता है, इस शरीर में सबसे बड़ा प्रिय प्राणी होता है स्थिति है। तो प्राण से वही सम्राट हे राजन, हे महाराज, प्राण के लिए ही काम आया, इसी के रक्षा के लिए ही, अयाज्यम याजय थी, जिसके यजन नहीं करना चाहिए वहां भी जाके यज्ञ कराता है प्राण की रक्षा, क्यों वो दक्षिण आदि देगा, प्राण की रक्षा होगी इसके लिए। अब प्रतिगृह से प्रति, जिसके घर के लेना नहीं चाहिए उसके घर में भी ले लेता है, जिसके घर में लेना नहीं चाहिए वहां भी दान लेता है, वो भी काम करता था। और दूसरा हेतु देते हैं तत्र बदासंगम होती याम दिशा में थी, जिस देश में नया दिशा में जाता है, जब नया देश में पहुंचता है वहां बद की आशंका होती है, किसके किसके बद, प्राण की, प्राण निकलने जाए, हिंसा की आशंका होती है, कोई मार न दे, आशंका आ जाती है। याम दिशा में थी, जिस दिशा में जाता है नया देश में जब जाता है तो तत्र बदासंगम होती, बद की आशंका होती है, हम धातु से बद बोलते हैं, माने हिंसा की शंका हो जाती है मरने की, क्यों प्राण से सम्राट कहा, इस प्राण की रक्षा के लिए बद की आशंका करता है, कोई मार न दे, प्राण बचाना चाहता है, स्थिति मार प्राण इतना प्रिय है, इसलिए प्रिय नाम प्राण का ही है एक कहा। प्राण वही सम्राट परम ब्रह्म, ये प्राण ही है सम्राट, ये पर ब्रह्म यही है एक कहा। नैनम प्राण जहाती कहा, और इस व्यक्ति को जो ऐसा उपासक होगा प्राण ब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए, माने प्राण इसको छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं है, माने अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी इसकी, ये तो फल है, माने आनुषंगिक फल है, मुख्य फल तो माने हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचना है, ईश्वर भाव में जाना है। सर्वाणी एनम भूतानी अभिरक्षंती, सारे के सारे प्राणी इसका अनुकूल हो जाते हैं, यही अभिरक्षण, इसकी रक्षा करते माने अनुकूल हो जाते हैं, सभी झुकते हैं इसके सामने, उपासना का फल ये हो जाता है, स्वतः ही झुक जाते हैं, उसे झुकाना नहीं पड़ता, जैसे नेता लोग झुकाते हैं ऐसे झुकाना नहीं, स्वतः ही झुक जाते हैं, सर्वाणि यतम भूतानि अवृक्ष एनम, इस प्राण उपासक को सभी प्राणी अनुकूल हो जाते हैं। देवो भूतवा देवानप्यति, प्राण ब्रह्म की उपासना करके देवता बना हुआ है, अभी भावना में देवता है, आगे भी देवता ही हो जाता है, देवता ही बनेगा वो। ये एवं विद्वान यत उपासते, जो कोई भी इस प्रकार प्राण ब्रह्म को जान करके इस प्राण ब्रह्म की उपासना करता है वो देवता को ही प्राप्त होगा, ये कहा। अब हस्ति ऋषभम सहस्त्रम दामी हो बात है जनको वैदेह का, राजा जनक ने कहा मैं इस उपदेश के बदले में ऋण चुकाने के लिए 1000 गाय के साथ एक बैल को भी देता हूं आपको, जिसमें हाथी के समान होगा बैल, हृष्ट पुष्ट बैल होगा, उसके सहित 1000 गाय देता हूं। कहा सहो बाच एक बल के, एक बल कहा पिता में अमन्यता, राजा जनक मेरे पिता की मान्यता थी है। क्या मान्यता? न अनन शिष्य हरेता, शिष्य को उपदेश दिए बिना उसके धन नहीं देना चाहिए, मेरे पिता की मान्यता थी, मेरी भी ऐसे ही टिप्पणियां हैं इसमें कही। यदि बते कश्चित अवरपित में एक नंबर टिप्पणी, आचार्य कश्चित माने आचार्य, कोई आचार्य ने कुछ कहा हो तो मेरे लिए तत्णवा मैं सुनना चाहता हूं उसको, एक तत्णवा में दो कहा उपदेश सदसत परीक्षा, क्यों सुनना चाहते हैं अकबर की उपदेश जो दिया हुआ आचार्य ने वो सही है कि गलत है, सदसत परीक्षा सत असत की परीक्षा करने के लिए मैं सुनना चाहता हूं, एक कहा। आगे तीन नंबर प्राणों में ब्रह्मेदी कहा ना, तीन में कहते हैं वायु देवता, प्राण शब्द का अर्थ वायु देवता, जब ब्रह्म शब्द लेंगे तो प्राण के अधिष्ठात्री देवता वायु देवता वो ब्रह्म है, ये अर्थ लेना कहा। आगे एक नंबर टिप्पणी आयतनम, तस्य आयतनम ने कहा आयतनम मन शरीरम, उस प्राण देवता का शरीर क्या है, प्राण वही ब्रह्म कहा ना, जो प्राण ब्रह्म कहा वायु देवता को कहा वो, उसके शरीर क्या है प्रश्न है, उसको भी बोला कि नहीं बोला ही कहना चाहते। अप्रतिष्ठा माने त्रिशु कालेशु आश्रम, त्रिशु अभी काले सा, तीनों कालों में जो आश्रय होगा शरीर हमें, तीनों कालों में नहीं होता, ये शरीर पहले नहीं था आगे भी नहीं रहेगा अभी है, किंतु एक आश्रय ऐसा आश्रय तीनों कालों में, कौन वो ईश्वर अंतर्यामी, वह है प्रतिष्ठा, शरीर में प्रतिष्ठित है ही नहीं व्यक्ति, थोड़ी दिन के बाद अलग होना है, प्रतिष्ठा ईश्वर है, इसलिए प्रतिष्ठा वही होता है, एक त्रिशु अपि कालेशु आश्रय, ये प्रतिष्ठा का तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में प्रतिष्ठा हो। नमे अब्रवीति इत्यादि कहा, आगे कहते हैं तीन की टिप्पणी का सवई नो गृही, याज्ञ बल्कि वो तो आप ही बताइए फिर, प्रतिष्ठा और ये आयतन तो आप बताइए, यही है तीन नंबर का। चतुष्पाद ब्रह्म जानस्तम, आप चार पाद वाले ब्रह्म को जानते हैं, इनका एक पाद एक बार कहा आपने, ये तो एक पाद हो गया कहा, तो आप चार पाद वाला ब्रह्म को चतुर्थांश ब्रह्म को जानते हैं तो आप ही बताइए उसको, कहा यही है। चार में कहा प्राण माने अध्यात्म प्राण वायु सदन ग्रहण इंद्रिय, ये प्राण माने क्या आयतन प्राण है बोला है, तो प्राण क्या है कहते हैं आध्यात्मिक जो वायु है ना, बाह्य वायु नहीं, भौतिक वायु नहीं लेना, आध्यात्मिक वायु लेना, ये कहा अध्यात्म प्राण, अध्यात्म प्राण वायु सहितम ग्रहण इंद्रिय, या प्राण लेना अध्यात्म में लेना है, वायु सहित ग्रहण को लेना माने ग्रहण इंद्रिय को लेना, ये कहा। आगे पांच में कहा आकाश है प्रतिष्ठा बोला है, अव्याकृत आख्यो अंतर्यामी, ये आकाश कौन सा आगे भूत आकाश नहीं लेना, आकाश का अर्थ अव्याकृत नाम है जिसका, तद्देतम तरी अव्याकृतम आसीत, वही आकाश है माने जिसको अंतर्यामी कहा जाता है, वही एनद उपासित है ना, प्रियमित एनद उपासित अनया उपनिषदा नाम है, उपनिषद है ये नाम है, ये किसका प्राण ब्रह्म के नाम क्या है, क्या है प्रिय नाम है, इसलिए वो जैसा नाम वैसे काम है, प्राण की रक्षा के लिए क्या नहीं करता व्यक्ति, जो कुछ करता है प्राण की रक्षा के लिए करता है, स्थिति कहते हैं का प्रियता आया कि बल्कि प्रश्न आया, कहते आयतन प्रतिष्ठावत उपनिषद भिन्ना उत अभिन्ना उपास्या भिन्न रूप से उपासना करनी चाहिए अथवा अभिन्न रूप से उपासना करनी, जैसे आयतन और प्रतिष्ठा भिन्न है इसी प्रकार भिन्न है, या ये उपनिषद मान जो प्रिय कहा वो भिन्न है कि अभिन्न है प्राण से, ये प्रश्न आया तो उत्तर दिया प्राण एवं सम्राट, नहीं भिन्न नहीं अभिन्न है, प्राण ही प्रिय होता है, प्रिय भिन्न नहीं है, एक प्राण एवं सम्राट। आठ में कहा अभिन्ना सा इति उत्तरम, अभिन्ना सा माने वो जो उपनिषद है ना, अभिन्नाशा, ये उत्तर है, अभिन्न है। बस इतना ही है ना, यहाँ पे उस तरफ भी रहते नहीं, टिप्पणी तो हो गई, आठ तो यही है ना, अभिन्नाशा भाष्य है आगे। यदि व्यदय कश्चित अब्रवित, जो कुछ भी इत्यादि कहा, जो कुछ भी आपको आपके लिए किसी ने कहा हो तो बताइए, कि उसके आगे माने हम सुनेंगे उसको, क्यों सत है कि असत है उसको सुनना पड़ेगा, सही बोला कि गलत बोला उसने, ऐसा कहा अब्रवित तो कहा। उदंग को नाम था, एक उदंग का नाम के आचार्य थे, शुल्ब का संतान थे, इसलिए सौलवायन हो गए वो, उन्होंने कहा कहते उदंग को नाम था, जनक जी कहते उदंग का नाम है, जिसका नाम उदंग है, नाम से उदंग है, और शुल्ब से अपत्यम सौलवायन, शुल्ब के संतान को सौलवायन कहते हैं। देखिए नड़ादि में फट से फट प्रत्यय लग के बना हुआ है। अब्रवीत सौलवायन ने कहा, प्राणो वै ब्रह्मा, ये कहा प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा मेरे को कहा एक बार उदंग सौलवायन ने कहा है, कहा प्राण माने वायु देवता है पूर्वत, यहां प्राण का अर्थ जैसे पहले बाघ का अर्थ बाघ देवता लिया था, अग्नि को लिया था, यहां भी प्राण माने प्राण का देवता वायु देवता, ये लेना है, प्राण जड़ है, उपासना नहीं होनी उसके, देवता चेतन है, इसे देवता की प्राण एवं आयतनम, आगे आयतन और प्रतिशत कहा का नहीं कहा तो फिर यह बल्कि बोल रहे प्राण एवं आयतन, उसका प्राण ही आयतन है, वायु देवता का आयतन क्या है, शरीर क्या है, तो प्राण आयतन माने शरीर आयतन, आकाश प्रतिष्ठा, और आकाश माने अव्याकृत आकाश अंतर्यामी, उसकी प्रतिष्ठा है, तीनों कालों का आश्रय वही है। उपनिषद प्रियम, जो उपनिषद क्या है तो क्या प्रिय नाम दिया, इसका गोपनीय नाम क्या है, प्रिय नाम है इसका, प्राण तो बाहर का नाम है, मुख्य नाम प्रिय है, प्रिय नाम है, एतद् उपासित कहा, ये तीन मिला करके उपासना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, प्राण एवं आयतनम, आकाश प्रतिष्ठा, उपनिषद प्रियम, ये तीन मिलाकर के उपासना करना चाहिए इस प्रकार से। कथम पुनः प्रियत्वम, प्राण में प्रियता क्या है, कैसे आया, क्या है प्रियता, तो कहते हैं प्राण से भी है सम्राट, प्राण के लिए ही है राजन, कामाय उसकी रक्षा के लिए, कामना के लिए प्राण रहे इसके लिए, प्राण से अर्थाय माने प्राण प्रयोजन के लिए, प्राण रक्षा के प्रयोजन के लिए, अयाज्यम भी आ जाती, जिसके घर में यजन नहीं करना चाहिए, ज्ञानी नहीं करना चाहिए, ऐसे घर में भी जाके यज्ञ करता है प्राण की रक्षा, क्यों यज्ञ करने जाऊंगा तो कुछ मिलेगा, प्राण की रक्षा होगी, इसलिए जाता है, यजन नहीं करना चाहिए वहां जाता है। और कैसा पतितादिकम अभी, जो पतित हो गया हो उसके घर में भी जाके यजन कराता है, अथवा चांडाल आदि हो आदि से लेना है, उनके घर में यज्ञ नहीं विधान नहीं किंतु कर जाता है, किसके लिए, प्राण की रक्षा के लिए, पतितादिकम अभी अप्रतिग्रह से उग्राद है प्रतिग्रहादि, अभी और विवाद है, जिसके यहां प्रतिग्रहण नहीं करना चाहिए, दान नहीं लेना चाहिए, वहां भी जाकर के दान लेता है, उग्रादे कहा हुआ, उग्र का अर्थ टिप्पणीकार बताएंगे, उग्र माने होता है क्षेत्रीय से शूद्र कन्या में जो संतान उत्पन्न होगा उसको उग्र कहा जाता है, पिता क्षत्रिय हो और माने माता शूद्र कन्या शूद्रा हो, वो दोनों से उत्पन्न स्थान को उग्र शब्द से कहा जाता है, माने शूद्रों के घर में यज्ञ कराने के दान लेने के नियम नहीं है धर्मशास्त्र, वहां भी लेता है किसके लिए, प्राण की रक्षा के लिए, यही प्रयोग प्राण से अर्थ आया अयाज्यम याजयति पतितादिकम अपि, जो पतित आदि हैं चारों वर्णों से पतित हो चुके हैं गिरे हुए हैं उनके यहां भी जाके यज्ञ कराता है प्राण की रक्षा के लिए। अप्रतिगृहस्यापि उग्राधे प्रतिग्रहणादि अपि कहा, और उग्र हैं जो जिसके यहां प्रतिग्रहण नहीं करना चाहिए दान नहीं लेना चाहिए वहां भी दान लेता है प्राण की रक्षा के लिए। आगे तत्र उस तस्याम दिशि बद निमित्तम आशंकम, उस दिशा में बद की शंका होती है, जिस दिशा को जाता है नया नया में जाता है ना, जंगल आदि में जब जाता है तो अपने हिंसा की चिंता हो जाती है, कोई मारे नहीं डर लगता है, किसके प्राण के लेकर के, तो डरना किसके लिए, प्राण के लिए, प्राण निकल जाएगा इसके लिए डरता है, यही है तत्र तस्याम दिशि में, तत्र माने उस दिशा में, बद निमित्ताम जो बद की निमित्त हो हिंसा के निमित्त हो जिस दिशा में, आशंकम हिंसा का क्या है, शंका हो जहां कहीं चोर हो डकैत आदि हो मार न दे ऐसी शंका हो, आशंका इति अर्थ, याम दिशा में यदि जिस दिशा में जाता है उधर ही उसको शंका हो जाती है, बद की शंका, कोई मार न दे चोर आदि के द्वारा मृत्यु न हो जाए, शंका होती है। तस्करादि आकिरणाम, जहां तस्करादि घनीभूत हो, जहां चोर आदि पड़े हो, उस दिशा में जाने पर डर होता है उसको, कोई मार न दे करके आकिरणाम। तस्याम दिशी बदा आशंका, उस दिशा में बद की आशंका होती है, माना मृत्यु की शंका बन जाती है व्यक्ति की। तच्च एतत् सर्वम, ये सबके सब तीन कार्य जो बताया मुख्य रूप से, यहां अयाज्य एदन करवाना और प्रतिग्रह करना, जिसके घर में दान ले लेने वो लेना, अथवा जिस देश में जाने पर बद की शंका हो जाती कोई मार न दे, ये सब काम किसके लिए होता है, सब क्यों होता है कहते हैं, तो ये तो सर्व प्राण से प्रियत्व भवती, प्राण प्रिय होने पर ही होता है, प्राण के प्रिय होने पर, प्राण की रक्षा के लिए अयाज्य भी करता है और बद की शंका भी प्राण के लिए है, प्राण निकल जाए प्रियत्व भवती, प्राण से तो संभ्राण काम है, ये सब जो प्राण प्रिय होने पर भी प्राण के लिए ही सब होता है, इसलिए प्राण ही प्रिय है, यही अर्थ आया, यही कहते हैं। तस्मात प्राणो वही सम्राट परमं ब्रह्म, हे राजन प्राण ही परम ब्रह्म प्राणी है, नैनम प्राणो जहाती, ये कहा इसको अकाल मृत्यु नहीं होगी, इस उपासक की प्राण उपासक की, प्राण ब्रह्म उपासक, अकाल मृत्यु नहीं होगी, प्राण छोड़ेगा नहीं उसको, समान बाकी सब समान है, सारे के सारे लोग उसके अनुकूल हो जाते हैं, आदि समान है, सर्वाणी भूतानी अभिरक्षण आदि समान है, पूर्व पूर्व जैसा ही कहा टिप्पणियां हैं। एक मैं कहा प्राण से अर्थाय है ना, रक्षणाय, अर्थाय मैंने रक्षणाय, प्राण की रक्षा के लिए अयाज्य भी यजन करता है, जिसके घर में यजन नहीं करना चाहिए वहां जाके यज्ञ आदि करता है, अयाज्यम दोनों में कहा, पतिदादिगम जो पतित व्यक्ति है उनके घर में भी जाके यज्ञ करने लग जाता है, किसके लिए, प्राण के लिए, प्राण की रक्षा के लिए करता है ये कहा। और पतितादिगम इत्यादि तीन में कहा, महापातकीनम महापातक के यहां भी जाकर के काम करता है, यज्ञादि करता है, वो भी पूरी हो गई ना, तीन चार में कहा, यह तत् सर्वम यह सबके सभी कहा, अयाज्य याजनादिगम जो अयाज्य याजन है, अप्रतिगृह प्रतिग्रहण है, हाँ, और माने बद की आशंका है, सब प्राण की रक्षा के लिए होती है, ये कहा प्राण की प्रियता के लिए होती है, ये कहा ठीक से देखे तो, यथा बाग अग्निदेवता तद्वत, पूर्ववत बोल दिया था इसका अर्थ, जैसे बाघ के अग्निदेवता है, बाघ ब्रह्म के अग्निदेवता होता है, इस प्रकार तद्वत यहां के वायु देवता है, प्राण के प्राण ब्रह्म की वायु देवता है, यह अर्थ है, पूर्ववत बोल दिया है। प्राण एवं आयतनम इत्यत्र प्राण शब्द कर्ण विषय, प्राण एवं आयतनम करके जो आयतन में आया हुआ प्राण, इसका अर्थ है देवता नहीं लेना, क्या लेना, कर्ण लेना, कर्ण है इंद्रिय को लेना है, प्राण माने कर्ण है, कर्ण विषय कहा, तो कर्ण कैसे कर्ण लेना है, नौ की टिप्पणी बताया इसको, वायुवृत्ति विशिष्ट घ्राण इंद्रिय पर है, वायुवृत्ति सहित घ्राण इंद्रिय को लेना प्राण शब्द करते हैं, किस समय प्राण एवं आयतन में आया हुआ प्राण शब्द करते हैं, कहा कर्ण विषय बोल दिया। अगर टीका में कहते हैं पतिदादिकम इति आदि पदम कुलहीन ग्रहार्थम कहते हैं, पतिदा के यहां जाकर के भी याजन करने लग जाता है प्राण की रक्षा के लिए, दान ग्रहण करने लग जाता है पतितादि के यहां भी, कहा आदि से क्या लेना, तब कहते हैं कुलहीन ग्रहार्थम, कुलहीन व्यक्ति हो, निज कुल का हो, वहां भी जाकर के यज्ञ कराने लग जाएगा, दान लेने लग जाएगा, किसके लिए, प्राण की रक्षा के लिए, पांच की टिप्पणी बताए इसको, अयाज्य याजनादिगम जो अयाज्य याजन है, अप्रतिग्राह्य ग्रहण है इत्यादि, किसके लिए करता है सब, प्राण की रक्षा, इसलिए प्राण ही प्रिय है, एक प्रिय तो प्राण के ही कहा, पांच दोष कुल बोल दिया, पांच बोलो माने दुष्ट कुल में पैदा होने वाले को दोष कुल बोला जाता है, दुष्कुला ढक, दुष्कुला शब्द है ढक प्रत्यय होता है, ढक ये हो गया आदि की वृद्धि, दोष कुल बन गया, दुष्ट कुल में पैदा होने वाला को दोष कुल कहा जाता है, संस्कारहीन कुल में पैदा होने वाला दोष कुल कहा जाता है, यह आता है। अच्छा आगे पतितादिकम आदि पदम कुलहीन करना, तो कुलहीन का अर्थ दोष कुल, दुष्ट कुल में पैदा होने वाले को दोष कुल कहते हैं, यही है। उग्रो जाति विशेष भाष्य में उग्र शब्द आया था, वो एक जाति विशेष उग्र क्या होता है, पिता क्षत्रिय हो माता शूद्रा हो, उससे उत्पन्न संतान जो होगा वो एक जाति विशेष उग्र जाति कहलाता है, ये कहना है उग्रो जाति विशेष, छह की टिप्पणी में कहा क्षत्रिया शूद्र कन्यायाम जात क्रूर चेष्टा क्रूर कर्म रतिश्च क्षत्र शूद्र स्वभाव कुमान उग्र इत्यर्थ कहते। देखो क्षेत्रीय से जो शूद्रा में पैदा हुआ होगा दोनों का स्वभाव आएगा उसमें, क्षेत्रीय स्वभाव भी है शूद्र के स्वभाव भी है, इसलिए उग्र कहलाता हो। ये कहते कैसा क्षेत्रिया शूद्रायाम जाता पिता क्षेत्रिय हो माता शूद्र हो उनसे पैदा हुआ जो संतान होगा जाता क्रूर चेष्टा उसके चेष्टा क्रूर चेष्टा होगी सौम्य चेष्टा नहीं क्रूर चेष्टा वाला होता है और क्रूर कर्म कर्म भी क्रूर कर्म करने वाला होता है रतिष्ठा उसके प्रेम भी क्रूर होता है। क्षेत्र शूद्र स्वभाव पुमान उग्रह क्षेत्र और शूद्र दोनों के स्वभाव वाला जो होगा विस्तृत स्वभाव वाला होगा वो पुत्र उसको उग्र कहा जाता है। यही उग्र कहते आदिपदे ना मिलच्छ ग्रहण मिलच्छ ग्रहण गृहते कहा आदिपद भी दिया है वहां तो उसे क्या लेना है तो कहा मिलच्छ लेना माने ये जो मिलच्छ कहते हैं मुसलमान आदि को मिलच्छ शब्द से बोलते हैं इनको लेना चाहिए ऐसे को लेना आदिपद से ही कहा। आगे मंत्र है यदेव कश्चित अब्रवीत तत्णवामेति अब्रवीत में परकु बार्षण चक्षुर ब्रह्मेति यथा मातृवान पितृवान आचार्यवान ब्रूयात तथा तद्बार्षणो अब्रवीत चक्षुर्वहि ब्रह्मेति अपश्यतो हि किं स्यादिति अब्रवीत्ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां नवे अब्रवीत्ति एकपाद्वा एतत् सम्राडिति सवैरो ब्रूही याज्ञवल्क्य चक्षुरेव आयतनं आकाश प्रतिष्ठा सत्यम् इति एनदुपाशीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव सम्राडिति होवाच चक्षुषा वै सम्राट पश्यन्तम् आहु अद्राक्षिरिति स आह अद्राक्षमिति सत्सत्यं भवति चक्षुर्वै सम्राट परमं ब्रह्म नयनं चक्षुर्जहाति सर्वाणि एनं भूतानि अभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवान् अप्येति एवं विद्वान् एतदुपास्ते हस्तिरिषभं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेह सहोवाच याज्ञवल्क्य पिता मे अमन्यत नानु शिष्य रेतेति यदेव के कश्चित् अब्रवीत् तच्छृणवामेति अब्रविन्वे बर्को वार्ष्णः चक्षुर्वै ब्रह्मेति यथा मातृवान् पितृवान् आचार्यवान् ब्रूयात् तथा तद्वार्ष्णो अब्रवीत् चक्षुर्वै ब्रह्मेति अपश्यतो हि किं स्यादिति अब्रवीत्ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां नवे अब्रवीदिति एकपाद्वाय तत्सम्राडिति समयो ब्रूहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेव आयतनम् आकाश प्रतिष्ठा सत्यम् इति एनदुपाशीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव सम्राडिति उवाच चक्षुषा वै सम्राट पश्यन्तम् आहु अद्राक्षिरिति स आह अद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति चक्षुर्वै सम्राट परमं ब्रह्म नयनं चक्षुर्जहाति सर्वाणि एनं भूतानि अभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान् एतदुपास्ते अष्टिरिषभं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेह सहोवाच याज्ञवल्क्य पिता मे अमन्यतः नानु शिष्य हरेतेति यदे पदे कश्चित अब्रवृत्तान् तच्छृणवामेति। हे राजा जनक आपको जिस किसी आचार्य ने कुछ कहा ब्रह्म के विषय में कहा तो हम उसको सुनना चाहते हैं कि वो सदसत परीक्षा के लिए सत्य सद उपदेश दिया है गलत उपदेश दिया उसके लिए। तो जनक जी कहते हैं अवृत्त में बर्कु बार्ष्ण एक आचार्य बर्कु नाम के थे और वृष्ण का संतान होने से बार्ष्ण कहा गया उनका नाम बर्कु है ऋषि का नाम तो ब्राह्मण का नाम और वृष्ण का संतान को बार्ष्ण कहा है। वृष्ण शब्द अनंत है अतः यह लगना चाहिए वृष्टि बनना चाहिए किंतु ऋष्यंदक गुरु वृष्टि वैश्य सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है शिवादि को अण से अणाया हुआ है, दृष्यंत कुकुर पुष्प दर्शन से अण करते लगा है, इसलिए बाष्ट बना है। बरकु जो वृष्टि का वृष्ट का संतान है, बरकु नाम है, उन आचार्य ने कहा चक्षु ब्रह्मेदी, देखो ये चक्षु ही ब्रह्म है। चक्षु माने चक्षु के अनुग्रह जो अधिष्ठात्र देवता आदित्य देवता, देवता को लेना है चक्षु ब्रह्मेदी माने आदित्य को ब्रह्म कहा, यही अर्थ होता है। तो अनुमोदन करते हैं यथा मातृमान पितृमान आचार्य प्रिय, जिस बार माता वाला हो पिता वाला जो शासन अनुशासित हो, माता का पिता का गुरु का अनुशासित हो, जो व्यक्ति जिस प्रकार बोलता है सत्य बोलता है, कभी किसी काल में भी झूठ नहीं बोलता हो व्यक्ति, तीनों से अनुशासित यदि हो तो ठीक उसी प्रकार तत् बाष्पा हो गए, बाष्प जो ऐसे कहा ठीक कहा सत्य बोला है, चक्षु ब्रह्म जो कहा सत्य बोला। अपश्य तो ही विचार जो देखता नहीं है अंधा है उसे लोक का क्या उपकार होगा, किसी का उपकार हो और स्वयं का भी नहीं अन्य का भी नहीं। अपश्य तो ही विचार जो देखता नहीं है अंधा व्यक्ति उसे क्या होगा इस काम, इसलिए चक्षु ब्रह्म है ये अर्थ आता है। अवृत्त ते तस्य आयतन प्रथा किंतु ते मन तुभ्यम, वो आचार्य ने तुम्हें यह बताया चक्षु ब्रह्म के आयतन क्या है और शरीर क्या है और प्रतिष्ठा क्या है बताया, नमे अप्रवृत्त नहीं कहा मुझे तब तक एक पाद ये तो चतुर्थांश है, एक अंश है चक्षु ब्रह्म कहा, तीन अंश और है उसके एक पाद है तो एक अंश है सवै नो गृह, वो आप बताइए तो तीन पाद बचे हुए आप बताइए गुरु जी ऐसा बताया जन गुरु कहा चक्षुरेव आयतन कहा, देखो चक्षु जो ब्रह्म है चक्षु ब्रह्म आदित्य उसके आयतन क्या है चक्षु, चक्षु इंद्रिय है आयतन, आयतन हम शरीर है और आकाश प्रतिष्ठा, आकाश माने वही अंतर्यामी है अव्याकृत आकाश वो प्रतिष्ठा, तीनों कालों के लिए अव्यभिचार्य आयतन वही है आशय आकाश। सत्यम इति एतन उपासित, ये चक्षु ब्रह्म की उपासना किस रूप से सत्यम इति उपासित, सत्य इस नाम से उपासना करे, इस ब्रह्म की उपासना सत्य नाम से करे। कहा सत्यता या कि बल्कि सत्यता क्या आयतन और प्रतिष्ठा जैसे भिन्न है चक्षु ब्रह्म की उस प्रकार ये सत्य सत्यता मान चक्षु ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है, प्रश्न आया तो उत्तर देते चक्षु रे सम्राट भिन्न नहीं अभिन्न है चक्षु है मान सत्य तो मान चक्षु है, क्यों तर्क देते हैं चक्षु को सत्य क्यों कहते हैं, चक्षुषा ही सम्राट पश्यंत बाहु, आंख से देखने देखा हुआ व्यक्ति को पूछते हैं लोग जाते तुमने देखा ऐसा पूछते हैं, देखा है कि सुना है ऐसा पूछते हैं, सुने हुए विश्वास नहीं होता, देखा है तो विश्वास होता है यही है, इसलिए चक्षु का सत्य कहा जाता है यही है। चक्षुषा भाई सम्राट पश्यंत, आंख से देखने वाला जो व्यक्ति होगा जो घटना घटी है किसी ने आंख से देखा है तो देखने वाले को पश्यंतम आहु, लोग जाके कहते हैं वहां क्या कहते हैं अद्राक्षी तुमने देखा, लोग लगा रहे मध्यम अद्राक्षी तुमने देखा, तुम अद्राक्षी तुमने देखा क्या सा आह, वो बोलता है अत्राक्षम मैंने देखा ऐसा बोलता है तो तत् सत्यम भवति, वो बातें सत्य हो जाती है, सुने हुए में कोई विश्वास नहीं होता वो तो झूठ भी होता है कुछ भी हो सकता है। चक्षु भाई सम्राट परम ब्रह्म, इसलिए हे सम्राट हे राजन चक्षु ही परम ब्रह्म है, नैरम चक्षु जहाती, ये व्यक्ति अंधा नहीं होगा जो चक्षु ब्रह्म की उपासना करता हो, चक्षु इसको त्याग देंगे चक्षु इंद्रिय से नहीं जाता, चक्षु न जाती एनम न जाती सर्वाणी एनम भूतानी वृक्ष, सारे प्राणी इसके अनुकूल हो जाते हैं, इसको उपासना का फलस्वरूप ऐसा हो जाता है। देवो भूतवा देवान अत्यधिक, पहले देव भाव भोकर के आगे देवता बनेगा वो, यानी चक्षु ब्रह्म की प्राप्त करेगा, पहले चक्षु रूप में चक्षु ब्रह्म रूप आदित्य रूप होगा पहले भावना में, तब आगे जाके तद्रूप होगा। या एवं विद्वान ये तो उपासते, जो कोई भी इस प्रकार से ये चक्षु ब्रह्म की उपासना करता हो, ये कहा इसके उऋण होने के लिए जनक जी कहते हैं हस्ति रसम शास्त्र वदामि इति वो वाच जनक वैदेह, राजा जनक वैदेह ने कहा मैं इसके उऋण होने के लिए उपदेश के उऋण होने के लिए जिसमें हाथी के समान बैल हो ऐसा बैल के सहित 1000 गाय दान देता हूं कहा। सहो वाच यज्ञ बल के यज्ञ ने कहा कि पिता में मान्यता मेरे पिता की मान्यता थी ये न अनुशिष्य हरे ते थी, अनुशिष्य शिष्य को तृप्त किए बिना, और तृप्त कहा जाए आत्मज्ञान से तृप्त होना उसे बाकी तृप्त नहीं होता, किसी को कितना भी दे तृप्त नहीं और दे होता है, संसार की वस्तु ऐसे है और में जाता है अभी तृप्ति होती नहीं, किसी भी विषय में तृप्ति नहीं होती, चाहे रूप में हो, गुण में हो, कहीं भी हो, तृप्ति नहीं होती। क्यों? साथी से है संसार, साथी से है, जहां बैठा है उसको ऊपर वाला दिखाई पड़ता है, अरे मैं तो यहीं रह गया, वो वहां पहुंचा हुआ, इसलिए दुख होता है, संसार में दुखी दुख है, कोई सुखी नहीं। क्यों? जो जहां बैठा है वही दुखी है। क्यों? नीचे वाले में दृष्टि होती तो थोड़ा सुखी रहता, अरे वो भी तो जीवित जीविका चला रहा है, नहीं, ऊपर वाले में दृष्टि जाती है, चाहे गुण में देखो, रूप में देखो, और मेरे से सुंदर तो वो है, बस हो गया, जीव रोने के लिए हो गया, मेरे से बलवान वो है, रोने के लिए हो गया, ये स्थिति है। तो तृप्ति नहीं होती कोई भी विषय में, एक ही है वही तृप्त है, ये कहते हैं। मेरे पिता की मान्यता है, न अनन्य शिष्य हरे थे, शिष्य को तृप्त किए बिना मान उसका धन नहीं हरण करना चाहिए, दान नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरे पिता माने, मेरी मान्यता ऐसी है। माने तृप्ति कहां होगी? आत्मभाव में पहुंचने पर ही तृप्त होता है, उसके आगे वहां शादी चाहिए नहीं है। माने शिष्य को आत्मभाव में जब तक न पहुंचाए तब तक कोई लेना नहीं चाहिए, मेरे पिता की मान्यता थी। एक कहा समय हो गया है, बात से आदि फिर करेंगे, नहीं रखते टिप्पणियां तो नहीं है ना? नहीं। ओम पूर्णमदः।